Halo! Halo, kurwa, jesteś tam? Chuj, posłuchaj mnie, pierdolony frajerze. Sprzedałeś mi paskudnie i co, kurwa? Myślałeś, że się, kurwa, nie dowiem, co? Szkurwo, ty zajebana, ty. Moje układy są silniejsze, niż sobie wyobrażasz, kurwo. Więc zacznij się modlić, bo twój pierdolony czas się kończy, kurwa. Się, kurwo, zajebie, ty. Spalę w pizdu twój dom, kurwa. A twojego blond towara posunę, kurwa, tak, że na drugim końcu Polski usłyszą, jak suka kwicze w pizdu. No, kurwa, tyle. Chuj ci w serce, frajerze, ty.